Naam. Tunaendelea na sehemu hii ya pili ya tanbihi zetu. Katika juma lililopita, kwa wale ambao walihudhuria, itakumbuka kwamba tulielezea habari ya uharamu wa zana za muziki pamoja na muziki wenyewe, na tukatoa baadhi ya hadithi ambazo ni sahihi na maelezo mengine mbalimbali. Sasa leo tutazungumzia ni jambo ambalo unalijua, isipokuwa kama nilivyosema, kuna baadhi ya mambo yawezekana ikawa unafahamu lakini ufahamu haukuwa sawa, inabidi lazima yaweko masahihisho katika ule ufahamu. Mafahim yajibu an tusahha. Naam. Nini hukumu ya hizi ambazo kwa sasa zinapewa jina za al-anashid al-islamia, anashid za Kiislamu? Na kwa nini hapa tunazungumzia hili? Kwa sababu tumeona katika darasa lililopita kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile sahihu kwamba itakuja watu baadaye yastahilluna watahalalisha. Kumbe kitu ni haramu asili yake, wao watakuja kuhalalisha. Nipi? Akataja bwana Mtume vitu vingi, kisha akasema almaazi. Almaazi kwa ifasiri ni musical instruments ambazo tukazielezea hapo. Kwa hiyo ikaonekana kwamba muziki, yani ala za muziki, yani kuimba na zile ala, ni jambo la haramu. Sasa kuna watu wakasema, ah, basi tutaimba pasipo na hizi ala za muziki itakuwaje? Na halafu kuimba kwetu ni mambo ya dini, tutamsifu Mtume, tutaelekeza watu si na nini, lakini hatutii kinanda wala nai wala tarumbeta. Nafikiri hili ndilo ambalo mimi nilikuwa nataka uliweka aware. Kwa hiyo nini hukumu ya al-anashidi katika Uislamu? Kuna akwala aima nyingi nyingi sana kabisa. Mfano, kuna kauli ya Imam Shafi rahimahullah, kuna kauli ya Imam Ahmad ibn Taymiyyah ibn Baz ibn Uthaymeen al-Albani al-Fawzan al-Sheikh na wengine mbalimbali, Muhsin al-Abadi, zote hizi. Lakini tutachukua kauli kama moja au mbili tu. Tutachukua kauli ya Imam Shafi. Anasema Imam Shafi, anasema katika ibara hii mashhuri sana, anasema khalaftu Baghdad shay'an, nimeondoka huko Baghdad, nimeacha jambo ambalo ahdathahu, wamelizua, lilikuwa halipo, ina maana kabla hapo, wamelizua azzanadiqa. Azzanadiqa kwa maana ya wanafiki, ni watu ambao wadhihirisha imani lakini wameficha unafiki katika nafsi zao. Wamelizua hili jambo, isamunaha at-takbir, wanalita takbir, wanalita takbir. Yasudduna bihi an-nas anil Qur'an, wanazuilia watu wasisome Qur'an, wasijishughulishe na Qur'an. Kwa hiyo kumbe mwanzo, kabla hizi anashidi mazito za Kiislamu, ilikuwa kuna kitu kinaitwa takbir. Na takbir maana yake ilikuwa wakusanyika watu halafu wanaanza kuimba mashairi kwa sauti ambayo ni jamaia. Sasa ikiitwa takbiri, enzi hizo watu wa Baghdad wakaanza, masufi hawa wakaanza kuleta. Baadaye ikatatawur, ikadevelop, ikaitwa al-qasaid, kasida. hii watu wanaimba kasida hii haina tatizo. Baadaye katika siku zetu za sasa ndo kuna hii anashidul islamia, anasema hizi anashidi hazina tatizo za Kiislamu tena. Kwa hiyo hii ni chimbuko la hili, unaona haya anashidi ya sasa yalianza na masufi wa Baghdadi enzi hizo za Imam Shafi, enzi hizo. Ibn Taymiyyah akaleta taaliki katika maneno haya Imam Shafi, akasema hivi: wa hadha min kamali ma'rifati Shafi'i wa ilmi fi din, na huu ndio ukamilifu wa Imam Shafi katika elimu yake katika dini na ule ufahamu wake. Alisema hivi kwamba nimeacha huko Baghdadi watu mazanadika wamezusha jambo jipya, wanalita takbir ambayo ndio haya sasa tunaisema ni almanashid alislamia. Anasema Ibn Taymiyyah, fa innal qalba idha taawwada sama' alqasa'id wal abyat wa talaffaza biha, ama moyo utapokuwa unataawwada, taawwada yani ada yani kurudia, kurudia ndio kama mfano mtu anasema bana mimi naenda kumzuru mgonjwa, yani unamkagua. Sasa moyo utapokuwa wazoea kusikiliza hizi kasida au anashidi, tuseme kusikiliza beti, yani mambo haya ya maimbo haya, kusikiliza na vitu vingine mbali, na moyo ukatalaqqad ukawa unapata ile raha. Anasema Ibn Taymiyyah, ni hasala lahu nufuru an sama'i al-Qur'an, moyo mwisho kabisa unakataa kusikiliza Qur'an, unaikimbia Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu ile ya mara kwa mara mtu asikiliza anashidi. Aliuliza Imam Ahmad, wasuila al-Imam Ahmad ma taqulu fi ahli al-qasaid, Imam Ahmad unasemaje kuhusu watu hawa makasida hawa? Akasema bid'atu la yujalisu, uzushi tu, hakuna hata haki ya kukaa nao kabisa, kazi yao tu basi mali. Au anasema ni uzushi. Kauli nyingine ambayo itakuwa ni ya mwisho ni ya Sheikh Fauzan rahimahullah, anasema wa tasmiyatu hadhihi al-anashid bi annaha anashidul islamia tasmiyatun khati'a, ama kuzita hizi anashidi kwamba ni anashidi za Kiislamu, jina hilo ni la kimakosa. Naam, hizi anashidi za Kiislamu, anasema Fauzan kwamba ni jina la kimakosa kabisa. لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد وإنما شرع لنا ذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم العلم النافع. قرآني متولكيذا نقرآن أسلام متولكيذا ني سؤال لكم تجي الله وسمى قرآني كجفوليش إليم النفع. أما الأناشيد فهي من دين الصوفية المبتدعة, ni kwamba anashidi ni katika dini ya masufi iliyozoea. Ukiona anashidi kuna anashidi, basi ujue kwamba ni dini ya masufi ambayo imezuliwa, ilikuwa jambo hilo haliko wakati wa maswahaba. Anasema Fauzan, wa ittikhadhu al-anashid min ad-din fihi tashabbuh bil ansari bin nasara, ama kuchukua anashidi ni katika sehemu ya dini huko ni kujishabihisha na manasara. Alladhina ja'alu dinahum bitaranim aljama'iyya wa naghmat almutriba, kwa sababu manasara wao wameifanya dini yao ni taranim aljama'iyya. Huma na taranim ni lugha nzuri, labda tuseme ni kwaya ambazo waimba kwa pamoja. Ukiona hasa wale walokoka sindo walofanya nini, wao makwaya tu wanaimba tu makwaya, tena kwa sauti za pamoja. Yesu ni Bwana. Ukija huku nao katika Uislamu mtume mzuri yuwapi mama yuwapi baba. Sasa huoni mmejishabihisha nyinyi na manasara? Sheikh Fawzan anazungumzia hivi, na akasema hawa watu wanaopendelea sana mambo ya anashidi, waqad istadalla man yurawiju hadhihi al-anashid anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa sahbahu kanat tanshidu indahu al-ash'ari wa yastami'u. Kwamba wanasema mbona mtume mwenyewe alikuwa asomewa mashairi na asikiliza? Haya, kuna ubaya gani? Sisi tunasoma mashairi tu, tumeyatia mahadhi yale na nini? Anasema wal jawabu an dhalika, jawabu lake ni hili, an al-ash'ar التي تنشد عند رسول الله ليست تنشد بأصوات جماعية على شكل أغاني ولا تسمى أناشيد إسلامية. هايو مشاعر يلقوا كيسوم بلي أمتمه يلقوا هيا صومي كصوت يا فموجا. إكام الصحابة أوت وانا زنجوم وانا صوم أنا هوكو بيتوا فينا تيزا تيزا مشاعر يا walikuwa wafanyivu na walikuwa hawajaita nembo kwamba ni mashairi ya Kiislamu. Anasema yalikuwa mashairi ambayo tashmal ala al-hukmi wa wasfu ash-shaja'a wal-karam, ni mashairi yalikuwa yakisifia ushujaa, ukarimu na mambo mengine. Wa kana sahaba yanshiduna afradan, walikuwa masahaba mashairi hayo wakiyasoma mmoja mmoja. Asoma mmoja simama, mfano Hassan bin Thabit alikuwa ni mshairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asoma mashairi, lakini haikuwa katika sauti ya pamoja ikawa wote wazungumza kitu kama hicho. Anasema Sheikh Fawzan, mashairi hayo yalikuwa yakisoma katika wakati maalum, waqtul amal al-mut'ib, katika zile nyakati za kazi ngumu, kalbinaa wasair billayli fi safar, katika suala zima mfano wanajenga jengo. Kwa hiyo jengo lile sasa imekuwa jua kali na kupanga matofali, kwa hivyo inawezekana akasimama sahaba mmoja akasoma mashairi ili kuwapa nini, tashji, kwa encourage wale watu wanajengwa chini, au wamo ndani ya safari wanakwenda usiku, basi mmoja soma mashairi ili kuwafanya wengine wasifanye nini, wasilale katika safari ile. Kama mfano leo ukiona watu katika safari zao, masafari marefu kabisa, mtu atafuta mirungi, ala mirungi kwacho kwacho kwacho kwacho kwacho asichoke. Masahaba wao katika safari refu akisoma mmoja wao mashairi. Na anasema Sheikh Fawzan, tumalizia, la an yattakhidha fannan min fununi at-tarbiya wa at-da'wa kama huwa al-waqi'u al-ana, ilikuwa mashairi hayo wakiyasoma sio kama sasa ikawa ndio uslubu da'wa, njia ya kuwalingania watu, basi pasoma anashidi, jambo ambalo halikuwekwa wakati mtume na masahaba. Nafikiri nyie mmeshuhudia sana, wale wanaangalia ma TV, mara nyingi ukisikia si kuna channel ya TV imani, mtu akwambia ah, hii bana, hii TV bana, hii ya kisunna hii, si utavigele hisani, si haya. Inakuja sasa kipindi cha hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kifuatacho ni hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, jamani, ati watu wasikilize ile idhaa, mambo ya kisufi hayo, mambo ya kisufi. Na mtu anakuambia TV imani bwana, kiboko, kumbe ni mambo ya kisufi. Hakuna swala la hizi melody katika, toa tu mawaidha. Labda kama hujafahamu, kuna channel moja inaitwa Idhaatul Quran ambayo ina mamlaka, na nyingine moja iko Maka na nyingine iko Madina. ile ya Madina yeye inasoma hadithi tu basi. Wa an Abi Hurairah radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ما تحب لنفسه رواه البخاري وعن ابن عمر هذا في النبو إنه بتككان تشاني لزوهيز إكي أنزت يا رسول الله إفنج بنا يسير تشاني لديني أو ما صفي ديني تنبيه يمبايو مهتنة يتوى قليو أقول هذا أستغفر الله لي ولكم.